mbe na ngai nazali koluka yo tema nangeza na posana yo soto nangeza kobyanga yo na mabele ya kokauka ezangi mai kolo zali nzambe na ngai nazali koluka yo tema nangeza na posana yo soto nangeza kobyanga yo na mabele ya kokauka ezangi mai Mola ipene na yo Pona mona makasi peke mbona yo Bobo lingo na yo Eleke bobo na motu ya Kalatina vive bunanga Eta toli monene na yo Enkolo na nga Nakotonda lukula na lei Elubu ya kitoko Kuganga nesengo na bibebu Nako sanjo layo Tango nako kanisa yo Waneke inga yiko lalaye Tango nako kanisa yo Na bangonga ya butu Kolo nanga Ye, ye, ozalini siko nanga Nako ganga nesengo Nase ama papo na yo Ozalili siko nanga Nako ganga nesengo Nase ama papu na yo Ozalili siko nanga Nako ganga nesengo Nase ama papu na yo Molimo nange ganga mana yo Loboko na yo ya Yangonde simba kanga Baoyo bako luka bambo nanga Bako kota na samba bele Na yonza mbo vandina lola Dena che motema Kona yona koko kisa bilaka Kaoyo kakalo samba Mabota bako ya pene na yo Ngora moto oyo yo pondi Avana nanda kona yo Ese ngora moto oyo yo pondi Aume la pene na yo Ese ngora moto oyo yo pondi Avana nanda kona yo Nakotonda na boboto pebo lamu Uta nanda kona yo Kote na bolingo na yo Oya nula kabiso Anzela ya bikamwa ye Ye ye ye ye ye Na esse